Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 12. Добродії Стральфа Мадора. Висловлюючись пунктуально, прощавайте. Вінстон Найлс Рамфорд. У Сатурна 9 великих супутників, найбільший із яких – Титан. Титан лише трохи менший за Марс. Титан – єдиний супутник у Сонячній системі, що має власну атмосферу. Там багато кисню, яким можна дихати. Атмосфера Титана подібна до атмосфери у дворику земної пекарні весняного ранку. В ядрі Титан має природнє хімічне горнило, яке підтримує сталу температуру повітря у 20 градусів Цельсія. На Титані є три моря, кожне завбільшки із земне озеро Мічиган. Води у всіх трьох морях прісні і смарагдово-прозорі. Три моря називаються – море Вінстона, море Найлза та море Рамфорда. Є також скупчення 93 ставків і озер, зародки Четвертого моря. Це скупчення відомо як казакові ставки. Три великі річки з'єднують море Вінстона, море Найлза, море Рамфорда і казакові ставки. Ті річки з усіма їхніми численними притоками доволі норовливі. То ревуть, то плинуть, то знову нуртують вирами. Їхні капризи визначаються шаленими і непередбачуваними магнітними коливаннями сусідніх супутників та вагомим впливом Сатурна, важчим за Землю у 95 разів. Ці три річки відомі під назвами річка Вінстона, річка Найлза і річка Рамфорда. Також є там ліси, луги й гори. Найвища гора – гора Рамфорд. Її висота – 2917 метрів. З Титана відкривається незрівнянна панорама на найпрекрасніше диво Сонячної системи – кільця Сатурна. Це сліпучі смуги 65 тисяч кілометрів завширшки і ледь товщі за бритву. На Титані кільця називають Рамфордовою райдугою. Сатурн описує коло навколо Сонця. Він робить це раз на 29,5 земних років. А Титан описує коло навкруги Сатурна. Тож Титан описує навкруги Сонця спіраль. Вінстон Найлс Рамфорд і його пес-казак, що були хвилевими феноменами, пульсували у викривлених спіралях, які починалися в Сонці і закінчувалися в Бетельгейзі. Щоразу, коли космічне тіло перетиналося з цими спіралями, Рамфорд та його пес матеріалізовувалися на цьому об'єкті. З невідомих наразі причин спіралі Рамфорда, казака і Титана повністю збігалися. Отож, Рамфорд та його пес були постійно матеріалізовані на Титані. Рамфорд і казак жили на острові за 1,5 кілометра від берега моря Вінстона. Їхнім домом була бездоганна копія Тадж-Махалу в Індії на Землі. Збудували її працівники з Марса. Рамфорд за примхою фантазії назвав свій дім на Титані на Лазевс. До прибуття Малахі Константа, Беатріс Рамфорд і Хроно на Титані була лише одна інша особа. Цю іншу особу звали Сейло. Він був старий. Сейло мав 11 мільйонів земних років. Сейло походив з іншої галактики, з Малої Магеланової Хмари. На зріст він був 1,40 м. Сейлова шкіра мала текстуру і колір земного мандарина. У Сейла були три легкі ноги, схожі на оленячі. Стопи мали дуже цікаву конструкцію. Кожна з них була надувною сферою. Надуваючи їх до розміру м'ячиків для німецького бетболу, Сейло міг ходити по воді. Зменшуючи їх до розміру м'ячиків для гольфу, Сейло міг швидко стрибати по твердих поверхнях. Коли він повністю спускав ці сфери, його стопи ставали присосками, і Сейло міг ходити по стінах. Рук у нього не було. Сейло мав три ока, які могли сприймати не лише так званий видимий спектр, а й інфрачервоне, ультрафіолетове і рентгенівське проміння. Сейло був пунктуальний, тобто існував лише в одному моменті і в теперішньому часі. Він любив повторювати Рамфордові, що краще б той бачив прекрасні кольори на далеких краях спектра, аніж минуле чи майбутнє. Це звучало дещо двозначно, оскільки, живучи в одному моменті, в теперішньому часі Сейло бачив значно більше минулого і значно більше Всесвіту, ніж Рамфорд, та й пам'ятав він значно більше з побаченого. Сейлова голова була кругла і кріпилася на шарнірах. Його голос був електричним генератором шуму, який звучав як велосипедний ріжок. Він розмовляв на 5000 мов, 50 із них земні, серед яких 31 – мертва. Сейло не жив у палаці, хоча Рамфорд пропонував збудувати палац і йому. Сейло жив просто неба, поблизу космічного корабля, який доправив його на Титан 200 тисяч років тому. Цей космічний корабель був літаючою тарілкою, прототипом марсіанського флоту вторгнення. Сейлова історія була досить цікава. земного 483411 року до нашої ери, шляхом всенародного телепатичного ентузіазму, його обрали найпривабливішим, найздоровішим і найчистіших помислів представником свого народу. Ця подія сталася під час святкування 100-мільйонної річниці уряду його рідної планети в Малій Магеллановій хмарі. Планета називалася Тральфа-Мадор. Сейло якось сказав Рамфордові, що назва могла перекладатися або як «усі ми», або число 541. Рік на Тральфа-Мадорі, згідно з Сейловими розрахунками, тривав у 3,6 рази довше за земний. А це означало, що в урочистості, в яких він брав участь, насправді були приурочені 361 мільйон 620-тисячній річниці правління уряду, якщо рахувати земним літочисленням. Одного разу Сейло розказав Рамфордові, що така тривала форма правління називається гіпнотична анархія, але відмовився поясняти, як вона працює. «Ти або відразу розумієш, що це таке», – сказав він Рамфордові, – «або немає жодного сенсу пояснювати, Скіпе». Коли його обрали представником Тральфа-Мадора, його обов'язком було доставити запечатане послання з одного краю Всесвіту на другий. Організатори церемонії не були наївними і розуміли – запланований Сейлів маршрут не охопить увесь Всесвіт. Це був лише поетичний образ, як і вся Сейлова експедиція. Сейло мав взяти послання і летіти так швидко і так далеко, як тільки дозволяла технологія Тральфа-Мадора. Сейло не знав змісту послання. До цієї виправи його готували в організації, яку Сейло описав Рамфордові як «такий собі університет, що ніхто туди не ходить. Там немає будівель, працівників теж немає, у ньому всі і ніхто. Це ніби хмаринка, що складається з подихів кожного, а потім ця хмаринка думає за всіх над різним складним. Я не маю на увазі, що там справді хмара. Воно ніби як хмара. Ти або відразу розумієш, що це таке, або немає жодного сенсу пояснювати, Скіпе. Все, що я можу сказати тобі, що там не проводяться жодні засідання». Послання запечатали у свинцеву пластину у формі квадрата площею 5 см квадратних і сантиметр завтовшки. Пластину помістили в золоту сітчасту торбинку, яку повісили на стелеву стрічку довкола Сейлової шиї. Він отримав наказ не відкривати торбинки і пластини, аж доки прибуде в пункт призначення. Титан не був його пунктом призначення. Пункт призначення лежав у галактиці, яка починалася за 18 мільйонів світлових років за Титаном. Організатори урочистостей, у яких брав участь Сейло, не знали, що саме він знайде в тій галактиці. Згідно з інструкцією, Сейло мав знайти десь там істот, вивчити їхню мову, розпакувати послання і перекласти його для них. Сейло не сумнівався у своєму дорученні, тому що був, як і всі тральфа-мадорці, машиною. А машина мусила робити все, що їй наказують. З усіх наказів, які Сейло отримав перед вильотом з тральфа-мадора, найважливішим був оцей. Ні за яких обставин не розпаковувати послання по дорозі. Цей наказ особливо підкреслили, тож не дивно, що він став сенсом буття для малого тральфа-мадорського посланця. 203117 земного року до нашої ери через механічні несправності Сейло здійснив аварійну посадку в Сонячній системі. Причина – зламала запчастина теплового реактора, зовсім маленька, завбільшки із земну відкривачку для пива. Сейло не розбирався в механіці, і тому, на що була подібна потрібна запчастина, чи хоча б за що вона відповідала, уявляв досить туманно. А оскільки Сейлів корабель летів на УБС, універсальному бажанні ставати, то його тепловий реактор не був тією частиною, в якій варто копирсатися дилетантові від механіки. Корабель все ще міг летіти, але зі швидкістю лише 110 тисяч кілометрів на годину. Цього вистачало для коротких стрибків по Сонячній системі, тож копії несправного корабля ідеально підійшли марсіанській військовій компанії. Проте для продовження міжгалактичного доручення це було надто повільно. Тому бідолашний Сейло застряг на Титані, пославши на Тральфа-Мадор повідомлення про своє скрутне становище. Повідомлення вирушило додому зі швидкістю світла і мало дістатися Тральфа-Мадора за 150 тисяч земних років. У нього з'явилося декілька гобі, які допомагали йому гаяти час. Улюблені – це заняття скульптурою, розведення титаніанських стокроток і спостереження за тим, що відбувається на Землі. За подіями на Землі він спостерігав за допомогою спеціального оптичного апарата на панелі приладів свого корабля. Прилад був такий потужний, що Сейло міг стежити за діяльністю земних мурах, коли б захотів. Саме через цей апарат він отримав першу відповідь з Тральфа-Мадора. Відповідь написали на Землі за допомогою велетенських каменів. Їх розташували на рівнині в місті, яке тепер є Англією. Руїни досі збереглися. Їх знають як Стоунгендж. Ось як перекладається візерунок Стоунгенджу з Тральфамадорської, якщо читати згори. Нову запчастину відправили, прибуде якнайскоріше. Стоунгендж був не єдиним посланням, яке отримав бідолашний Сейло. Було ще 4, всі написані на землі. Великий китайський мур, якщо читати згори, Тральфамадорською означає «потерпи, ми не забули про тебе». Золотий будинок імператора Нерона – це «ми робимо все можливе». Коли московський Кремль вперше обнесли мурами, він означав «уже скоро ти полетиш». Палац нації у Женеві, Швейцарії означає «пакуй речі і будь готовий вирушати негайно». Прості арифметичні підрахунки покажуть, що ці послання прибули зі швидкістю, яка суттєво перевищує швидкість світла. Сейло надіслав своє повідомлення про помилку зі швидкістю світла, і воно дісталося Тральфамадора за 150 тисяч років. А відповідь з Тральфамадора він отримав менш ніж за 50 тисяч років. Безглуздо пояснювати комусь такому примітивному, як землянин, як саме здійснювалася така швидка комунікація. Опинившись в такій примітивній компанії, досить сказати, що тральфамадорці могли робити так, щоб певні імпульси з універсального бажання ставати відлунювали від куполоподібної архітектури Всесвіту зі швидкістю майже втричі більшу за швидкість світла. Вони фокусували і оптимізували ці імпульси так, щоб надихати істот на дуже-дуже великих відстанях служити потребам Тральфамадора. Це був дивовижний спосіб зробити щось у місцях дуже-дуже далеких від Тральфамадора, ще й найшвидший, але не дешевий. Бідолашний Сейло не мав спеціального обладнання, щоб спілкуватися в такий спосіб, навіть на короткій відстані. Обладнання та обсяги універсального бажання ставати в цьому процесі були колосальні, потребували роботи тисяч технічних працівників. І навіть потужний апарат Тральфамадора, який обслуговували численні працівники, був неточний. Бідолашний Сейло став свідком багатьох збоїв у комунікації на Землі. Деякі земні цивілізації починали будувати тральфамадорські послання в часи розквіту, але занепадали, не закінчивши їх. Підолашний Сейло розповів своєму другові Рамфорду багато цікавих речей про цивілізацію Тральфамадора, але ніколи про послання й технології їхньої доставки. Він лише розказав, що надіслав повідомлення про несправність додому і очікував на заміну деталі, яка мала надійти з дня на день. Сейлів розум так відрізнявся від Рамфордового, що Рамфорд навіть не міг читати його думок. Сейло був радісний, що існував цей бар'єр, бо до смерті боявся, що Рамфорд розгнівається, коли дізнається, як Сейлів народ позасмічував історію Землі. Хоча Рамфорд і був хроносинкластично інфундибульований і міг би, напевне, глобальніше подивитися на деякі речі, проте Сейло вважав, що у своєму серці Рамфорд все ще залишається надиво обмеженим землянином. Бідолашний Сейло не хотів, щоб Рамфорд з'ясував, що тральфамадорці робили з землею, бо був певний. Рамфорд образиться і повстане проти Сейла та всіх тральфамадорців. Сейло б не витримав цього, бо любив Вінстона Найлза Рамфорда. Це була не любов в її еротичному вимірі. Тим більше, це була не гомосексуальна любов, та й не могла бути такою, адже Сейло не мав статі. Він був машиною, як і всі тральфамадорці. Він був зібраний зі шплінтів, хомутів, гайок, болтів та магнітів. Мандаринову шкіру, яка яскравішала, коли він хвилювався, можна було одягнути або зняти, наче земну вітрівку. Вона застібалася магнітною застібкою. Тральфамадорці, як розказував Сейло, самі виробляли одне одного. Ніхто не знав, звідки взялася перша машина. Легенда була така. Колись давно на Тральфамадорі жили істоти, зовсім не схожі на машини. Вони були ненадійні. Вони були неефективні. Вони були непередбачувані. Вони були недовговічні. Ці істоти були одержимі ідеєю, що все суще повинно мати якесь призначення. Деякі призначення були вищі, аніж інші. Більшість часу вони проводили в намаганнях з'ясувати своє призначення. І щоразу, коли, як їм здавалося, з'ясовували це призначення, воно видавалось таким мізерним, що їм ставало огидно і соромно. Замість того, щоб служити такій низькій меті, істоти створили машини, які б їй служили. А самі тим часом шукали високу мету. Але щоразу, як знаходили, ця мета видавалась їм не досить високою. Тому її передавали машинам. І машини так майстерно з усім поралися, що зрештою їм дали нове завдання – з'ясувати найвищу мету істот Тральфамадора. З усією чесністю машини повідомили, що ніякої мети взагалі не існує. Тоді істоти заходились збивати одне одного, бо над усе на світі ненавиділи беззмістовність. Та вони з'ясували, що навіть вбивати вміли поганенько. Тому доручили це завдання машинам. Машини його виконали скоріше, ніж потрібно, щоб вимовити тральфамадор. Крізь оптичний апарат на панелі приладів Сейло спостерігав за наближенням до Титана космічного корабля, в якому летіли Малахія Констант, Беатріс Рамфорд та їхній син Хрону. Цей корабель мав автоматично приземлитися на узбережжі моря Вінстона. Він мав приземлитися серед 2 мільйонів статуй, що зображували людей у натуральний зріст. Сейло створював статуї зі швидкістю 10 статуй за земний рік приблизно. Статуї розміщувалися у регіоні моря Вінстона, бо Сейло виготовляв їх із титаніанського торфу. Біля моря Вінстона цей торф можна було знайти лише за пів метра під поверхнею. Титаніанський торф – дуже цікава речовина і дуже цінна для істинного і старанного скульптора. Коли його лише викопати, титаніанський торф має консистенцію земної мастики. Проте за годину під дією світла і повітря на Титані торф уже тужавіє і набуває твердості гіпсу. Ще за годину він стає міцним, як граніт, і обробляти його можна лише слюсарним зубилом. За 3 години ніщо, окрім алмаза, не залишить і подряпані на титаніанському торфі. Натхненням для створення скульптур стала показова поведінка землян. Не що, а як земляни все робили, ось що надихнуло Сейла. Земляни постійно поводилися, ніби на небі було якесь велике око, жадібне до видовищ. Неабияких видовищ. Великому окові було байдуже – це комедія, трагедія, фарс, сатира, легка атлетика чи водевіль. Воно лише потребувало, і цю потребу земляни вважали такою ж непереборною, як силу тяжіння, щоб видовища були величні. Потреба була така непереборна, що земляни майже нічого не робили, а лише влаштовували вистави для ока вдень і вночі, і навіть у снах. Велике око було єдиним глядачем, який мав значення. Найвигадливіші вистави, які бачив Сейло, ставили самотні земляни. Що самотніший землянин, то вигадливіша вистава. Ніхто не дивився їхніх вистав, окрім уявного великого ока. У своїх твердих, як алмаз, статуях Сейло пробував зафіксувати психічні стани тих землян, які розігрували найцікавіші вистави для уявного великого ока. Не менш дивовижними, аніж статуї, були титаніанські стокротки, які рясно росли біля моря Вінстона. Коли Сейло прибув на Титан 203 117 року до нашої ери, титаніанські стокротки цвіли крихітними зіркоподібними жовтими квітками пів сантиметра завширшки. Сейло почав селекціонувати їх. Коли Малахія Констант, Беатріс Рамфорд і їхній син Хрону прибули на Титан, типова титаніанська стокротка мала стебло 10 см у діаметрі та лавандове цвітіння з рожевим відтінком. Важила вона понад тонну. Сейло, побачивши наближення космічного корабля Малахії Константа, Беатріс Рамфорд та їхнього сина Хрону, надув свої стопи до розміру м'ячиків для німецького бетболу. Він ступив на смарагдово-прозоре плесо моря Вінстона і пішов по воді до Тадж-Махалу Вінстона Найлза Рамфорда. Він зайшов до обнесеного мурами палацового двору і випустив повітря зі стоп. Повітря засичало, і цей звук відбивався від стін. Лавандове м'яке крісло Вінстона Найлза Рамфорда біля басейну було порожнє. «Скіпе!» – покликав Сейло. Він використовував це найінтимніше з усіх Рамфордових імен, його дитяче ім'я, попри те, що Рамфорда це дратувало. Він робив це не для того, щоб дражнити, а щоб утвердити дружбу між ними. Трохи випробувати її на міцність і порадіти, що вона добре витримує це випробування. Для такого дилетантського випробування була причина. Він ніколи раніше не чув про дружбу. Дізнався про неї тільки коли дістався сонячної системи. Захоплена новинка. Він хотів погратися з нею. «Скіпе!» – знову покликав Сейло. Повітря мало незвичний присмак. Сейло визначив, що це озон. Пояснити його тут він поки що не міг. У попільниці біля Рамфордового м'якого крісла все ще горіла сигарета. Це означало, що Рамфорд нещодавно був у кріслі. «Скіпе, казане!» – кликав Сейло. Було дивно, що Рамфорд не дрімав у кріслі, а казак не дрімав поруч. Чоловік і його собака проводили більшість часу біля басейну, ловлячи сигнали своїх інших я через простірий час. Рамфорд, як правило, сидів непорушно, розслаблено запустивши пальці казакові в хутро. Казак, як правило, скавулів і посмикувався в сні. Сейло подивився у води прямокутного басейну. На дні басейну, на глибині 2,5 метрів, були 3 сирени Титана, прекрасні людські самиці, яких колись пропонували розпусному Малахії Константові. Вони були статуями, які Сейло зробив з титаніанського торфу. З мільйонів статуй, які він створив, лише ці три були розфарбовані у правдоподібні кольори. Їх треба було зафарбувати, щоб вписати у розкішний східний інтер'єр Рамфордового палацу. «Скіпе!» – кликав Сейло. На поклик відгукнувся козак, пес космосу. Він вийшов з будівлі з мінаретом і куполом, яка відзеркалювалась у басейні. Вийшов з мережевних тіней великої восьмикутної палати всередині будівлі. Здавалося, його отруїли. Казак тремтів і нерухомо дивився за спину Сейла. Там нічого не було. Казак зупинився і, здавалося, готувався до пронизливого болю, який принесе йому ще один крок. А тоді заіскрився і заблискотів вогнями Святого Ельма. Вогні Святого Ельма – це сяючі електричні розряди, і будь-яка істота, яку вони вражають, відчуває дискомфорт не гірший, ніж людина, яку лоскочуть пір'їною. Та все одно скидається на те, наче ця істота горить. Не дивно, що очевидців це лякає. Сяючі розряди на казакові справляли моторошне враження. А крім того, вони посилювали неприємний запах озону. Казак не рухався. Його більше не дивувала чаруюча вистава вогнів, що його оточували. Подив від цього давно вивітрився, і він сприймав їх із стомленим жалем. Полум'я згасло. У проході під аркою з'явився Рамфорд. Він також був хворий і безпомічний. Крізь нього від ніг до голови проходила смуга ніщоти близько 30 сантиметрів завширшки. Смуга дематеріалізації. А поруч неї, на відстані 3 сантиметрів, з'явилися дві інші вузькі смужки. Рамфорд підніс руки над головою і розвів пальці. З їхніх кільчиків струменіли рожеві, фіолетові і блідозелені омахи вогнів Святого Ельма. Короткі блідо-золоті спалахи шипіли його волосі, від чого здавалося, що в нього над головою сяє німб. «Спокою», – виснажено сказав Рамфорд, і вогні Святого Ельма на ньому згасли. Сейло був приголомшений. «Скіпе, що сталося, Скіпе?» «Сонячні плями», – сказав Рамфорд. Він пошаргав до свого лавандового м'якого крісла, опустив у нього своє велике тіло, прикрив очі рукою, такою ж безвольною білою, як мокра хустинка. Казак ліг біля нього. Він тремтів. «Я ніколи тебе таким раніше не бачив», – схвильовано мовив Сейло. «Ще ніколи на сонці не було такої бурі», – сказав Рамфорд. Сейло не здивувався, дізнавшись, що сонячні плями вплинули на його хроносинкластично інфундибульованих друзів. Раніше він неодноразово бачив, як Рамфорд і казак не здужали від сонячних плям, але найважчим симптомом тоді була нудота, та й та скоро минала. Іскри смужки дематеріалізації – це новинка. Тепер, дивлячись на Рамфорда і казака, Сейло зауважив, що вони стали двовимірними, ніби постаті, намальовані на прапорах, що розвиваються на вітрі. Вони вирівнялися, знову заокруглилися, набули об'єму. «Я щось можу зробити для тебе, Скіпе?» – запитав Сейло. Рамфорд важко зітхнув. «Люди колись припинять ставити це жахливе запитання?» «Вибач», – відповів Сейло. Його стопи здулись, запалися, стали присосками. На відполірованій підлозі, коли він переступав з ноги на ногу, вони відлунювали смоктувальним звуком. «Ти мусиш робити ці звуки?» – роздратовано запитав Рамфорд. Бідолашний Сейло ладен був вмерти. Це вперше його друг Вінстон Найлз Рамфорд був з ним різкий. Сейло не міг витримати цього. Бідолашний Сейло заплющив два ока зі своїх трьох. Третє оглядало небо. Це око помітило дві точки в небі. Сині, у смужку. Ці точки були титаніанськими синіми птахами. Пара спіймала висхідний вітер, то жоден з великих птахів навіть не махав крилами. Їхній лед був сповнений довершеної гармонії, яку підкреслювала кожна найменша пір'їна. Життя зробилося мрією, яка ширяла в небі. «Гру!» – дружньо сказала одна з титаніанських синіх птах. «Гру!» – погодилася друга. Птахи одночасно згорнули крила і впали з висоти, як камені. Здавалося, вони розіб'ються, неминуче загинуть десь там, за стінами Рамфордового палацу. Але птахи знову розгорнули крила, щоб почати ще один довгий і легкий звіт. Цього разу вони здійнялись до неба, розмальованого білими смугами, інверсійними слідами з космічного корабля, в якому летіли Малахія Констант, Беатріс Рамфорд та їхній син Хроно. Корабель ось мав приземлитися. «Скіпе», – сказав Сейло. «Ти мусиш мене так називати?» – запитав Рамфорд. «Ні», відповів Сейло. «Тоді не називай. Мені не подобається це ім'я. Так мене можуть називати тільки ті, з ким я виріс. Я думав, як твій друг, я міг би». «Може, перестаньмо гратися в цю дружбу?» – різко запитав Рамфорд. Сейло заплющив третє око. Його шкіра напружилася. «Гратися?» – сказав він. «Твої ноги знову видають ці звуки!» «Скіпе!» – вигукнув Сейло і відразу ж виправив це панібратство. «Вінстоне, це жахливо, як ти зі мною розмовляєш. Я думав, ми друзі». «Скажімо так, певною мірою ми стали корисні один одному і покінчимо з цим». Сейлова голова похитувалась на шийних шарнірах. «Я думав, це було щось більше», – сказав він зрештою. «Скажімо так», – відливо зауважив Рамфорд. «Один в одному ми знайшли засіб для досягнення нашої мети, але вона в нас різниця». «Я був радий допомогти тобі і сподіваюся, що справді допоміг». Сейло розплющив очі. Він мав побачити Рамфордову реакцію. Звичайно ж, Рамфорд знову стане товариським, бо ж Сейло справді допомагав йому безкорисливо. «Хіба я не дав тобі половину свого УБС?» – промовив він. «Хіба не дозволив скопіювати свій корабель для Марса? Хіба не полетів у перші вербувальні місії? Хіба не допоміг з'ясувати, як контролювати марсіан, щоб вони не завдавали тобі мороки? Хіба не проводив цілі дні, допомагаючи тобі розробити нову релігію?» «Так», – погодився Рамфорд. «А нещодавно що ти зробив для мене?» «Що?» – не зрозумів Сейло. «Оближ», – відрізав Рамфорд. «Це кінцівка земного жарту, не дуже смішного за наших обставин». «А?» – протягнув Сейло. Він знав багато земних жартів, але не цей. «Ноги!» – крикнув Рамфорд. «Вибач», – відповів йому криком Сейло. «Коли б я міг плакати, як землянин, я б заплакав». Він не міг керувати своїми засмученими ногами. Вони продовжували видавати звуки, які Рамфорд раптом зненавидів. «Вибач за все. Я лише знаю, що всіляко намагався бути справжнім другом і ніколи не просив нічого натомість». «Тобі й не треба було просити», – сказав Рамфорд, – «а лише сидіти, склавши руки, і чекати, коли воно впаде тобі до ніг». «Що це я хотів, щоб впало мені до ніг?» – не повірив Сейло власним вухам. «Замінити деталі для твого космічного корабля», – відрізав Рамфорд. «Вона вже майже тут. Вона прибуває, ваше величносте. Вона в Константового хлопця. Він називає її своїм щасливим талісманом. Ніби ти не знав». Рамфорд піднявся з крісла, позеленів і жестом попросив тиші. «Вибач», – сказав він, – «мене зараз знову знудить». Вінстона Найлза Рамфорда та його пса-казака знову знудило. Більше, ніж перед тим. Цього разу бідолашному Сейлові здалося, що вони шепітимуть, аж поки цілком зникнуть або вибухнуть. Казак завив, а вогні Святого Ельма спалахнули довкола нього полум'яною кулею. Рамфорд, вирячив очі, витягнувся, став наче вогняна колона. Напад минувся. «Перепрошую», – сказав він з в'їдливою вічливістю. «Що ти казав?» «Що?» – сумно перепитав Сейло. «Ти щось казав. Або збирався щось казати?» Підігнав його Рамфорд. Лише піт на скронях видавав, що він щойно пережив нестерпні муки. Він ставив сигарету в довгий кістяний мундштук і закурив її. Випнув щелепу. Мундштук стирчав догори. «Наступні 3 хвилини нас не потурбують. Що ти казав?» Доклавши зусиль, Сейло згадав тему розмови. Коли ж згадав, ще більше засмутився. Сталося найгірше. Очевидно, Рамфорд не лише дізнався про вплив Тральфа Мадора на земні справи, а вже лише цього буде досить, щоб образитися. А й очевидно, вважав себе однією з центральних жертв цього впливу. Час від часу у Сейла виникали тривожні підозри, що Рамфорд також зазнав впливу Тральфа Мадора, але він завжди виштовхував цю думку зі своєї голови. Навіть коли й так, він ніяк не міг цьому зарадити. Він ніколи не говорив про це з Рамфордом, бо торкнутися цієї теми означало миттєво зруйнувати їхню прекрасну дружбу. Дуже невміло Сейло спробував з'ясувати, чи знає Рамфорд аж так багато, як здається. «Скіпе», – почав він. «Прошу тебе», – сказав Рамфорд. «Містере Рамфорде», – виправився Сейло, – «ти гадаєш, що я якось використав тебе?» «Не ти. Твої друзяки машини на твоєму дорогоцінному Тральфамадорі». «Ти думаєш, що тебе використали, Скіпе?» «Тральфамадор», – гірко промовив Рамфорд. «Дістався до сонячної системи. Обрав мене, щоб використати. Ніби якийсь ніж для тіщення картоплі». «Якщо ти міг передбачити таке майбутнє», – сумно сказав Сейло, – «чому ти не згадував про це раніше?» «Нікому не подобається думати, що його використовують. Визнання цього – це справа останньої миті». Він гірко посміхнувся. «Може, тебе це здивує, але я навіть пишаюся, хоч пишатися таким – це дурість, що я сам ухвалював рішення, які вважав слушними». «Мене це не дивує», – сказав Сейло. «О-о-о», – по злому протягнув Рамфорд. А я гадав, що це аж надто тонко для машини. Вони, безперечно, досягли найнижчої точки своїх стосунків. Сейло був машиною, його спроєктували і виготовили. Цього факту він не приховував, проте Рамфорд ніколи раніше не ображав його цим. А тепер він згадав це зумисне, щоб образити. Крізь тонку вуаль свого шляхетного обов'язку Рамфорд наче сказав Сейлові: «Бути машиною означає бути позбавленим чуйності, уяви, бути вульгарним, цілеспрямовано безсовісним». Сейло зачепило це звинувачення. Це була данина тій близькості, яку вони вдвох колись поділяли. Рамфорд добре знав, як завдати йому болю, де були ті чутливі точки, на які треба тиснути. Сейло знову заплющив два зі своїх трьох очей і подивився ввись, де ширяли титаніанські сині птахи. Птахи були завбільшки, як земні орли. Сейло пошкодував, що він не один із них. Космічний корабель, у якому летіли Малахія Констант, Беатріс Рамфорд і їхній син Хроно, пролетів над палацом та приземлився на узбережжі моря Вінстона. «Даю тобі слово честі», – сказав Сейло. «Я не знав, що тебе використовують, і я не мав ані найменшого уявлення про те, що ти – машина», – по-злому просичав Рамфорд. «Розкажи мені, для чого тебе використовували, будь ласка. Слово честі, я не маю і найменшого…» «Машина», – повторив Рамфорд. «Коли ти так погано про мене думаєш, Скіпе, Вінстоне, містере Рамфорде, після всього, що я зробив і намагався зробити в ім'я нашої дружби, то я більше не можу зробити нічого, щоб ти змінив свою думку». «О, саме так сказала б машина», – вгідливо зауважив Рамфорд. «Так машина й сказала», – покірно відказав Сейло. Він надув свої стопи до розміру м'ячиків для німецького бетболу, щоб вийти з Рамфордового палацу, рушити водами моря Вінстона і ніколи звідти не повернутися. Лише коли стопи надулися повністю, він усвідомив. У Рамфордових словах прозвучав виклик. У них був якийсь прихований зміст. Сейло ще міг щось зробити, щоб все виправити. Попри те, що Сейло був машиною, йому вистачило чутливості, щоб зрозуміти. Запитати означає принизитись. Він зібрався з духом. Заради їхньої дружби він готовий до приниження. «Скіпе», – почав він, – «скажи мені, що робити, і я зроблю все, все, що потрібно». «Зовсім скоро», – відповів йому Рамфорд, – «станеться вибух, який знесе мою спіраль із Сонця і Сонячної системи». «Ні», – закричав Сейло, – «скіпе, скіпе». «Ні-ні, не варто шкодувати, прошу тебе», – попросив Рамфорд, відступаючи на крок назад, щоб Сейло його не торкнувся. «Це добре. Я побачу чимало нового, чимало нових істот». Він спробував усміхнутися. «Знаєш, набридає, коли застряг в монотонності Сонячної системи». Він дзвінко розсміявся. «Зрештою, я ж не вмираю. Усе, що було, завжди буде, а все, що буде, завжди було». Він захитав головою і струсив сльозу. Він навіть не знав, що вона була на його повіці. «Хоча ця хроносинкластично інфундибульована думка трохи заспокоює», – продовжив він. «Мені все ще цікаво, у чому ж все-таки суть цього епізоду в Сонячній системі?» «Ти підсумував усе краще, ніж будь-хто у своїй кишеньковій історії Марса», – промовив до нього Сейло. «В кишеньковій історії Марса», – зауважив Рамфорд, – «ані слова про те, що мною скористалися сили з планети Тральфа-Мадор». Він заскреготав зубами. «Перед тим, як мій пес і я пронесемося з виляском по космосу, як батіг в руках божевільного, я хочу дізнатися зміст послання, яке ти несеш». «Я не знаю», – засумнівався Сейло. «Воно запаковане. Я маю наказ, попри всі накази з Тральфа-Мадора», – сказав Вінстон на Елз Рамфорд. «Попри всі твої машинні інстинкти, в ім'я нашої дружби, Сейле, я хочу, щоб ти розпакував послання і прочитав його мені».